Entre les cames tinc un tresor. Mans roig d'amor i guerra. Entre les cames tinc un tresor. Mans roig d'amor i guerra. Els nostres cons, les nostres cases, carícies, queixes, desitjos i frases. Epicentre latent, tenim oblidat la figa protagonista, la posem en un altar. V de vagina, V de victòria, V de venganza teñida de sangre roja. Atentas, las vulvas toman el control, los labios vaginales requieren atención. La volen neta, la volen depilada, la volen jove i poquet visitada. La volen perfecteta, la volen ocupar, la volen, la volen, la volen maltractar. Entre les cames tinc un tresor, riu de vida unida, impera la foscor. Mans roig d'amor i guerra, selva salvatge, poblada i tendra. Entre les cames tinc un tresor, riu de vida unida, impera la foscor. Mans roig d'amor i guerra, selva salvatge, poblada i tendra. My pussy, my rules, mi coño, mis normas. El monte de Venus a gritos te informa que quiere mambo. Reclamo mis manos, amiga, las mujeres nos masturbamos. De mega, respira y alena. Mira com es mulla, mira com es desenfrena. Es dits en la cova fent espeleologia. Son ben rebuts, com fidels en romería. Coños de mil formas, coños de mil texturas. Todos son salvajes y desatan mi locura. Mis labios vaginales han salido a pasear. No los tengo guardaditos, no me voy a avergonzar. Quedem-nos en conill, rendim-nos honors. Mengem figues, les quatre estacions. Arribem al clímax, és en l'emoció. Es mulla la zona de la inundació. Entre les cames tinc un tresor. Riu de vida humida, impera la foscor. Mans roig d'amor i guerra, selva salvatge, poblada i tendra. Entre les cames tinc un tresor. Riu de vida humida, impera la foscor. Mans roig d'amor i guerra, selva salvatge, poblada i tendra. La volen neta, la volen depilada, la volen jove i poquet visitada. La volen perfecteta, la volen ocupar, la volen, la volen, la volen maltractar. Entre les cames tinc un tresor, riu de vida humida, impera la foscor. Mans roig d'amor i guerra, selva salvatge, poblada i tendra. Entre les cames tinc un tresor, riu de vida humida, impera la foscor.